Moi, la femme.

auto meni čas. Da, ovo je 13, nije 15. Ha? tartom, hogy sok van neki, már nem dolgozik, mert ne hozzá, nem jövő héten, vagy az utáni héten vigyük neki. Azt jelenti, hogy ne, se pénteken, már várt egy hetet, és akkor hétfőn. Vagy púna. Na jó. Tele van az ugban, neki jó. Meg a mindent. Fiatal. Az egyszerűen idején a számom. Hogy az után. A következő év után. Nem van nagy baj vele. Nincs neki nagy baj. De nálam azt mondta, ne vigyünk. Szóval szombaton nem dolgozik. Köszönöm, hogy sárom magára, most parancsolva. Itt adom nektek a fiatot. Nem látom sokáig. De most nem van, de nem, az volt, hogy az autó előtt szíve a kúgy, vagy mi volt. Nem az volt. Ti tudjátok el minden, hogy megvásni valamit akarnak. Szombaton nem is dolgozunk. Akkor kell vinni hitben, ha kimész, akkor kell nekem, hogy is ilyen naptár. Kell nekem egy kartát hozzok mának, és meg kell engelni. De megyünk ki, arra adni hétfőn, hát hogy van. Ne hétfőn, mert az a beiratkozásom a másik szabadtára. Vagy balra. Hétfőn szabadtára? Ja, vagy kérdem, nem tudom. De nem esett az első, hogy esett el a teste is. Van egy olyan pénzügyek, hogy találjuk rá. Nálam van. Melyik, ami másik, vagy a rendes? A rendes az nálam van, és aztán még iratott egy másik szar papírlapot, az nincs nekem fénymásolatlan róla. Arról. Nem adott semmi, csak de érvénytelen szerintem meg. Nincsen arról semmi papírlap. A másik. Ez a, hogy pótlának küldöttem. 3 hónap. Nálam van az a papír, megvan a pokmában. Akkor már szemben az azon kárdonyám közben. Igen, yeah, kb. Akkor mi mondom, hogy mi írtam a látékban? Nem, tudom, nem. Másnap még azt mondják, hogy már nem kellett. Másnapra már találtak másikat a következő hétre. Mi szerve. Azért nem rám így van akkor se. De utoljára hiszem, szerintem arról kellett volna adni fénymásolatot is. És nem adtak semmit sem. Nem egész így van itt. Úgy van, hogy annék akarják, mert valami haladási párt most a postának az igazgatója. De koncentrációs? Vagy? Várjuk, várjuk. Azt nem annak kvartályba. Kiváljunk kézi szűrészt a vékonyat. Ugye kivágom neki ez a kézület. Hétfőn. Akkor kellene hétfőn úgy kell, hogy hozni kell egy tartát nekem is, azt is meg kell ereszteni. Nekem is legyen otthon. Nekem nem kell sok. Nagyon kevés kell, hogy itt el kell. Kettő, itt el kell, el kell sok. Kettő, hogy balont. Visszaegyet el, balont már engedsz egyet, meg én nekem azt fizetem. Vagy adna a balomban, meg kell próbálnom. Hagyjatok egy balont, azt megpróbálom elviszni, mert hát annak. Itt kell a piacról hozni, mert most elmegy csak a piacra. Nem volt egyszerűen. Nem. Hordtam be. Nagyon beteg kanyama, nem látod, így hordtam neki be fát. El van most. El van nagyon. Nem. Mert bódba kell elhintni előtte. Nagyon fulladott itt. De ha fulladozna, akkor nem bén a főzni, meg sütkérezni. Óta itt nem, most még nagy beteg lett. De az olyan papírt nem írhat az orvos, hogy nem bír semmit se, én megkaptam az átadási díjat. arra azért nem képes íratni. De miért nem? Nem tudom. Azt nem tudom, hogy elhúzt. Ez egy éppen mindegy volna, hogy éppen a szorosság kölem meg kiinti szállját. Ott nem merik kiinti. Ott meg nem. Ott meg hallgat. Nem úgy is lehet inkább betegni. Azt is mondta, hogy egy olyan beteg, hogy kint bír kapálni, össze-vissza beszél. A más posztonak azt mondta, hogy el kell beszélgetni, össze-vissza beszél akkor. Olyan beteg, hogy kibírmelni, kapálni. Aztán egy csodálkozik, ha megüti valamit magát, akkor aztán átfertőzik a sebe. Nem, hazudozik össze-vissza, nem a valóságot mondta. Kérkem adja nagyot, ha mennyire beteg, másra nem mondja, hogy nagyon beteg. Aztán csodálkozik, hogy neki megy valaminek, akkor meg lemegy, akkor meg elmond, hogy elfertőződik neki mindennel. Ezt azt mondja, hogy hívják az anyát, hogy azt mondták, hogy a szépen begyógyult a lába. A szépen ahhoz képesen. A szépen begyógyult már neki. Ő neki még el van most kivered, hogy el fog fogni az orvossága neki a lábra. Aztán már be van gyógyulva. Akkor... Nem kell azt folyton szedni neki. El kellett neki írva, azt hiszem, hogy 14 darab adag két hétre, akkor pontig elég. Tehát nem kell neki szedni. 28. Nem jó az, hogy folyton szedő az antibiotikumot. Jó, már tudom, mert meg is van határozva, hogy az mennyit kell bevenni. Nem, így szabad, mert nem tasakot írsz, hanem szabad. Az nem többet nem szól neki. Akkor zöldséget hozva, hikozva, még a boldog. Most vegyek arra. Más nem, szerintem. Ja, a tatának is kamigatia. Bólba, hogyha mi is a kanyomba válnak, akkor... Mondok egy kamionateát is rendben. Akkor kiváljunk, visszafelé jövök, akkor kézi főzőt kell, hogy kiváljunk a tóját, meg olajtjam, de azt kiválom én máma. Nem. Ilyen. És nem tehetnek, hogy egyik nap ott, hanem másik nap, mint más mondanak. Nem. Az nem elég. Az ő szét elég. Már ezt nem kell raknom. Itt a számból helyett nekünk keveredjek össze. Ilyesmi, hogy egyik nap más vannak, a következő nap meg más. Mert tehát én mondom, haladási pártban van a postás benne. Milyen jó dinárban, jó idő van mi. Ez más. De meg akkor hogy anyád, hogy így fel a kívülét. Így, hogy valamit, hogy valamit az adnak, ha nem, akkor... Nem vettem. Majd vettek már a... Arra megyek. Hát ott megy fel az ebben, hogy az örökké. Vagy talán. Emeljek, megpróbálom, és legyek újabb piacra is. Itt nincs. De itt van ez? Itt kell lenni. Ja, még itt én van, akkor látom. Megyek, na. Itt van, látom a kicsikét. Csak be kell. Brekert a szóval. Na, szóval meg. Jobb, hogy Thank you.